महाभारत भीष्म पर्व त्रिसप्ततितमोध्याय। विराट भीष्म अश्वत्थामा अर्जुन दुर्योधन भीमसेन तथा अभिमन्यु और लक्ष्मण के द्वंद्व युद्ध। संजय उवाच विराटोथ त्रिभिर्माणे भीष्ममार्च महारथम विव्याध तुर्गाश्चास्य त्रिभिर्माणे महारथ। संजय कहते हैं राजन महारथी राजा विराट ने तीन बाण मारकर महारथी भीष्म को पीड़ित किया और तीन ही बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। तम प्रत्यवेद्यत दसभिर्भीष्म शांतनवसरै रुक्मपुंखै महेश्वास कृतहस्तो महाबलः। तब महाधनुर्धर महाबली तथा शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने सोने के पंख वाले 10 बाण मारकर विराट को भी घायल कर दिया। द्रोणिर्गांडीव धन्वानम भीम धन्वा महारथ अविध्य देशु भीम षड्भिर्दृढ़हस्त स्तनांतरे। भयंकर धनुष धारण करने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अपने हाथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए गांडीवधारी अर्जुन की छाती में 6 बाणों से प्रहार किया। कार्मुकं तस्य चिक्षेद फाल्गुन परवीरहा अविध्यच्च भृतं तक्षहि पत्रभि शत्रुकर्षणः। तब शत्रुवीरों का नाश करने वाले शत्रुसूदन अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काट दिया और उसे 3 तीखे बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। सोन्यत कार्मुकमादाय वेगवान कोध मूर्छितः अमृष्यमाण पार्थेन कार्मुकच्छेदमाहवे अविध्यत फाल्गुनम राजन् नवत्या निशितैः शरैः वासुदेवं च सप्तत्या विव्याध परमेशुभिः। राजन युद्ध में अर्जुन के द्वारा अपने धनुष का काटा जाना अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ। उस वेगशाली वीर ने क्रोध से मूर्छित होकर तुरंत ही दूसरा धनुष ले 90 पैने बाणों द्वारा अर्जुन को और 70 श्रेष्ठ सहायकों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर दिया। ततः क्रोधाभिताम राक्ष कृष्णेन स फाल्गुनः दीर्घमृष्णं च निःश्वस्य चिन्तयित्वा पुनः पुनः धनु प्रपीड्य वामेन करेण मित्रकर्षणः गांडीव धन्वा संक्रुद्ध सितान सन्नतपर्वणः जीवितान्तकरान् घोरान् समाधत्त सलीमुखान् तैस्तूर्णं समरे विद्यद्रोणीं बलवतां वरः। तब श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके बारंबार गरम गरम लंबी सांस खींचकर सोच विचार करने के पश्चात धनुष को बाएं हाथ से दबाया। फिर उन शत्रुसूदन गांडीवधारी पार्थ ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले कुछ भयंकर बाण हाथ में लिए जो जीवन का अंत कर देने वाले थे। बलवानों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन बाणों द्वारा तुरंत ही सम्रांगण में अश्वत्थामा को घायल किया। तस्य ते कवचं भित्वा पपुषोड़ितमाहवे न विव्यथे च निर्भिन्नो द्रोणिर्गांडीव धन्वना। वे बाण उसका कवच फाड़कर उस युद्धस्थल से उसके शरीर का रक्त पीने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा विदीर्ण किए जाने पर भी अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। तथैव च सरां द्रोणी प्रविमुञ्चन्न विह्वलः तस्थौ स समरे राजत्रात्मेक्षन् महाव्रतम्। राजन द्रोण कुमार तनिक भी विह्वल हुए बिना ही पूर्व समरभूमि में बाणों की वर्षा करता रहा और अपने महान व्रत की रक्षा की इच्छा से सम्रांगण में डटा रहा। तस्य तस्सु महत्कर्म शशंसु कुरुसत्तमाः यत् कृष्णाभ्याम समेताभ्याम अभ्यापतत्तयुगे। अश्वत्थामा युद्धभूमि में जो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का सामना करता रहा उसके उस महान कर्म की श्रेष्ठ कौरवों ने बड़ी प्रशंसा की। तथार्जुनोपि संघृष्ट अश्वत्थामानमाहवे ससंस सर्वभूतानां शृण्वतामपि भारत। भारत, अर्जुन ने भी अत्यंत हर्ष में भरकर रणभूमि में संपूर्ण भूतों के सुनते हुए अश्वत्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। सहे नित्यम अनेकेषु युद्धते भयामास्थितः अस्त्रग्रामं सतंहारं द्रोणात् प्राप्य सुदुर्लभम्। वह द्रोणाचार्य से उपसंहार सहित सुदुर्लभ अस्त्र समुदाय की शिक्षा पाकर निर्भय हो सदा ही पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करता था। ममैषा आचार्य सुतो द्रोणस्यापि प्रियः सुतः ब्राह्मणस्य विशेषेण माननीयो ममेति च समास्थाय मतिं वीरो विभस्तु शत्रुतापनः कृपां चक्रे रथश्रेष्ठो भारद्वाज सुतं प्रति। शत्रुओं को संताप देने वाले रथियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन ने यह सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्य का पुत्र है, द्रोण का लाड़ला बेटा है तथा ब्राह्मण होने के कारण भी विशेष रूप से मेरे लिए माननीय है, आचार्य पुत्र पर कृपा की। द्रोणीं त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेय श्वेतवाहन युद्धे तावकान्निघ्नं परमाण पराक्रमी। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले कुंती कुमार पराक्रमी अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं युद्धस्थल में छोड़कर बड़ी उतावली के साथ आपके दूसरे सैनिकों का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध आरंभ किया। दुर्योधनस्तु दशभिर्गार्ध्रै पत्रै शिलाशितैः भीमसेनं महेश्वासं रुक्मपुङ्खैः समार्पयत। दुर्योधन ने शान चढ़ाकर तेज किए हुए गृध्र पंखयुक्त अथवा सुवर्णमय पंख वाले 10 बाण मारकर महाधनुर्धर भीमसेन को बड़ी चोट पहुंचाई। भीमसेन सतंक्रुद्ध पराशुकर्णम दृढ़म चित्रम कार्मकुमादत्त सराश निशितान्धत आकर्ण प्रहित तीक्ष्ण वेगवद्भिरजिमगै अविद्यतुर्णमव्यग्रह कुरराजम महोरसी। इससे भीमसेन अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक विचित्र धनुष हाथ में लिया जो अत्यंत सुदृढ़ और शत्रुओं के प्राण लेने में समर्थ था। उसके ऊपर उन्होंने 10 तीखे बाण रखे, फिर धनुष को कान तक खींचकर वे बाण छोड़ दिए। उन सीधे जाने वाले वेगवान एवं तीक्ष्ण बाणों द्वारा भीम ने बिना किसी व्यग्रता के तुरंत ही क्रूरात दुर्योधन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तस्य कांचन सूत्रस्थ शरैः संच्छादितो मणिः रराजो रसिखे सूर्यो ग्रहैरिव समावृतः। दुर्योधन की छाती पर एक मणि शोभा पाती थी जो सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई थी। वह भीमसेन के बाणों से आच्छादित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे आकाश में ग्रहों से घिरे हुए सूर्य सुशोभित होते हैं। पुत्रस्तु तव ने तेजस्वी भीमसेन ताड़ितः नामृश्यत यथा नाग तलत शब्दम मदोत्कटः। भीमसेन के बाणों से पीड़ित होकर आपका तेजस्वी पुत्र उनके द्वारा किए गए आघात को उसी प्रकार नहीं सह सका जैसे मतवाला हाथी ताली की आवाज नहीं सहन करता है। तथा सरे महाराज रुक्मपुंखै शिलाशितै भीमं विभ्याद संक्रुद्ध त्रासयानो बरूथिनिम। महाराज तदनंतर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए स्वर्ण पंख युक्त बाणों द्वारा क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने भीमसेन को बिंध डाला और पांडव सेना को भयभीत करने लगा। तो युद्धमानौ समरे भृतमन्योऽन्यभक्षितौ पुत्रौ ते देव संकासौ व्यरोचेता महाबलौ। उस सम्रांगण में परस्पर युद्ध करके अत्यंत छक्त विछत हुए आपके दोनों महाबली पुत्र दुर्योधन और भीमसेन देवताओं के समान शोभा पाने लगे। चित्रसेनं नरव्याघ्रं सौभद्र परवीरः अविध्यत दशभिर्बाणैः पुरमित्रं च सप्तभिः। शूरवीरों का नाश करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने नरश्रेष्ठ चित्रसेन को 10 और पुरो मित्र को सात बाणों से बिंध डाला। सत्यव्रतम च सप्तत्या विध्वासक्र समो युधे नित्यन्निवरणे वीर आर्तिम न समजी जनत। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने सत्यव्रत को 70 बाणों से घायल करके रणांगण में नित्यता करते हुए हम सब लोगों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तम प्रत्यविध्य दशभे चित्रसेन शिली मुखे सत्यव्रतश्च नवभिः पुरुमित्रश्च सप्तभिः। तब चित्रसेन ने 10, सत्यव्रत ने 9 और पुरुमित्र ने 7 बाणों से मारकर अभिमन्यु को घायल कर दिया। स विद्धो विक्षरन् रक्तम सत्तु संवारणं महत चिच्छेद चित्रसेनस्य चित्रं कार्मकुमार्जुनिः। उन दोनों के द्वारा घायल होकर अपने शरीर से रक्त बहाते हुए अभिमन्यु ने चित्रसेन के शत्रु निवारक महान एवं विचित्र धनुष को काट डाला। भित्वा चास्य तनुत्राणम शरेणोरस्य ताड़यत ततस्ते तावका वीरा राजपुत्रा महारथा समेत्या युद्ध संरब्धा विव्यधुर्ते सितैसरैः तास्य सर्वान् शरैः तिक्ष्णैः जघान परमास्त्रभिः। हाथी चित्रसेन के कवच को विदीर्ण करके उसकी छाती में भी एक बाण मारा। तदनंतर आपके वीर एवं महारथी राजकुमार युद्ध में एकत्र हो क्रोध में भरकर अभिमन्यु को तीखे बाणों से बेंधने लगे, परंतु उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अभिमन्यु ने अपने पहने बाणों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। तस्य देश्वात् तत्कर्म परिवब्रूषतास्तव दहन्तं समरे सैन्यं वने कक्षं यथोल्बणम्। जैसे वन में लगी हुई प्रचंड आग तृण समूह को अनायास ही जलाकर भस्म कर डालती है, उसी प्रकार अभिमन्यु उस सम्रांगण में कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसके इस महान कर्म को देखकर आपके पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया। अपेत शिशरे काले समिद्धम इव पावकम अत्यरोचत सौभद्र तव सैन्यानिनाशयन्। महाराज, आपकी सेना का संहार करता हुआ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित सूर्य प्रचंड अग्नि से भी बढ़कर शोभा पा रहा था। तत्तस्य चरितं दृष्ट्वा पौत्रस्तव विषाम्पते लक्ष्मणोभ्य पतत्तूर्णं सात्वती पुत्रमाहवे। प्रजानाथ, उसका वह पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण तुरंत ही युद्ध में सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुँचा। अभिमन्युस्तु संक्रुद्धो लक्ष्मणं सुवलक्षणं विव्याध निशितैः षड्भिः सारथिं च त्रिभिर्शरैः। तब क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने उत्तम लक्षणों से युक्त लक्ष्मण को 6 और उसके सारथी को 3 बाणे तीखे बाणों से बिंध डाला। तथैव लक्ष्मणो राजन सौभद्रम निशितैः शरैः अविध्यत महाराज तदद्भुतमिवाभवत। राजन, इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी सुभद्रा कुमार को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। महाराज, वह अद्भुत सी बात हुई। तस्याश्वासचतुरो हत्वा सारथिं च महाबल अभ्यद्रवत् सौभद्रो लक्ष्मणं निशितैः शरैः। यह देख महाबली सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण के 4 घोड़ों और सारथी को मारकर तीखे बाणों द्वारा उस पर भी आक्रमण किया। हताश्वेतो रथे तिष्ठन् लक्ष्मण परवीरः शक्तिं चिक्षेप संक्रुद्ध सौभद्रस्य रथं प्रति। शत्रुवीरों का नाश करने वाले लक्ष्मण ने उस अश्वहीन रथ पर खड़े खड़े ही क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ की ओर एक शक्ति चलाई। तामा पतंतिम सहता घोर रूपाम दुरासदाम अभिमन्यु सरहि तिक्षे चिक्षेद भुजगोपमाम। उस भयंकर एवं दुर्जय सर्पणी के समान शक्ति को सहता अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने तीखे बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ततः स्वरथमारोप्य लक्ष्मणं गौतमस्तदाम अपोवाह रथे नाजौ सर्वसैन्यस्य पश्यतः। तब कृपाचार्य सब सैनिकों के देखते देखते लक्ष्मण को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि में वहां से अन्यत्र हटा ले गए। ततः समाकुले तस्मिन् वर्तमाने महाभये अभ्यद्रवद्धिकान् संतः परस्पर वधयिषिणः। तदनंतर उस महाभयंकर संघर्ष में सब योद्धा विपक्षी को मारने की इच्छा रखकर एक दूसरे का वध करने के लिए परस्पर टूट पड़े। तावकाश्च महेश्वासा पांडवाश्च महारथा जुहवंत समरे प्राणान् निजघ्नोरितरेतरम्। आपके और पांडव पक्ष के महाधनुर महारथी वीर सम्रांगण में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। मुक्त केशा विकवचा विरथा छिन्नकार मुकाह बहुभी समयुध्यंत संजया कुरभी सह। कवच और रथ से रहित हो धनुष कट जाने पर अपने बाल खोले हुए कितने ही संजय वीर कौरवों के साथ केवल भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध कर रहे थे। ततो भीष्मो महाबाहु पांडवानां महात्मनां सेनां जघान संक्रुद्धो दिग्धैरस्त्रै महाबलः। तब महाबली महाबाहु भीष्म अत्यंत कुपित हो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा महामना पांडवों की सेना का संहार करने लगे। हतैरस्व गजैस्तत्र नरेन्द्रस्वैशपातित रथभिः साधभिश्चैव समातरियत मेधी। उस समय वहां मारे और गिराए गए हाथी घोड़े मनुष्य रथी और सर्व सवारों द्वारा सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि द्वंद्वयुद्धे 73वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में द्वंद्वयुद्ध विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ।